Book 2 27 27 27 في الفندق الوصول În hotel sosirea În hotel sosirea أعندكم غرفة خالية؟ Aveți o cameră liberă? Aveți o cameră liberă? لقد حجزت عندكم غرفة. Am rezervat o cameră. Am rezervat o cameră. اسمي Miller. Numele meu este Müller. Numele meu este Müller. أحتاج لغرفة سرير واحد. Am nevoie de o cameră single. Am nevoie de o cameră single. أحتاج لغرفة سريرين. Am nevoie de o cameră dublă. Am nevoie de o cameră dublă. كم سعر الغرفة للليلة؟ Cât costă camera pe noapte? Cât costă camera pe noapte? أريد غرفة مع حمام بانيو. Vreau o cameră cu cadă. Vreau o cameră cu cadă. أريد غرفة مع حمام دوش. Vreau o cameră cu duș. Vreau o cameră cu duș. أيمكن أن أرى الغرفة؟ Pot să văd camera? Pot să văd camera. أيوجد هنا موقف سيارات؟ Există aici un garaj? Există aici un garaj? أتوجد هنا خزينة أمانات؟ Există aici un safe? Există aici un safe? أيوجد هنا جهاز فاكس؟ Există aici un fax? Există aici un fax? جيد. أنا أخذ الغرفة. Bine. Iau camera. Bine. Iau camera. هنا المفاتيح. Aici este cheia. Aici este cheia. هنا أمتعتي. Aici este bagajul meu. Aici este bagajul meu. متى يكون الإفطار؟ La ce oră se servește micul dejun? La ce oră se servește micul dejun? متى يكون الغداء؟ La ce oră se servește prânzul? La ce oră se servește prânzul? متى يكون العشاء؟ La ce oră se servește cina? La ce oră se servește cina?